i P9 Lite 2017. Więcej na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, w programie trzecim Polskiego Radia pora na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Jego aktorstwo było autentyczne, był też wyjątkowo ciepłym człowiekiem, tak mówią o zmarłym Witoldzie Pyrkoszu przyjaciele. Ponad 100 milionów euro kosztuje już Belgów zwiększenie środków bezpieczeństwa po zamachach. Ponad 30 pięter Pałacu Kultury i Nauki w pełnym rynsztunku pokonywali strażacy. O tym biegu także w tym serwisie Trójki. W wieku 90 lat zmarł polski aktor teatralny i filmowy Witold Pyrkosz. To był aktor na wskroś autentyczny i człowiek bardzo ciepły i przyjazny, wspomina przyjaciela Franciszek Pieczka. To nie było aktorstwo wymyślone, jakieś takie przeintelektualizowane. To było aktorstwo żywiołowe, takie organiczne, pełne ciepła, pełne doświadczeń życiowych, które emanowały poprzez te role później, które on przekazywał. Daj mi, Panie Boże, zawsze spotykać tego rodzaju osobowości. Witold Pyrkosz znany był m.in. z ról Duńczyka w Wabanku, Franciszka Wichury w serialu Cztery pancerni i pies warszawiaka z samych swoich, Balcerka w Alternatywy 4 czy Jędrusia Pyzdry w Janosiku. Zagrał także wiele ról teatralnych. Studenci, absolwenci, nauczyciele akademiccy już po raz 81 dotarli z pielgrzymką na Jasną Górę. Do Częstochowy przyszło około 1500 osób. Kasia i Mateusz należą do duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu. Na tej pielgrzymce są po raz pierwszy. Na pewno to jest taka wielka integracja i możemy poczuć, że wśród nas są jeszcze osoby, dla których Bóg ma znaczenie i wartość. Bo teraz często mówi się o tym, że młodzież deprawuje się i jest coraz gorsza w cudzysłowie. Natomiast tutaj czujemy to, że jesteśmy blisko siebie i jesteśmy taką wspólnotą, która daje sobie wzajemne wsparcie i siłę. Będąc tutaj dajemy świadectwo swojej wiary, tak, swojej przynależności do Pana Boga. Pielgrzymka akademicka rozpoczęła się wczoraj wieczorem, potrwa do jutra. Studenci uczestniczą także w konferencjach i słuchają wykładów. Po zamachach terrorystycznych w Belgii na ulicach największych miast jest coraz więcej nie tylko policjantów, ale także żołnierzy, a to kosztuje, według najnowszych danych Ministerstwa Obrony, już ponad 100 milionów euro. Patrole wojskowe pilnują bezpieczeństwa na belgijskich ulicach od stycznia 2015 roku, kiedy w kilku miastach służby antyterrorystyczne przeprowadziły operacje i rozbiły grupy dżihadystów planujących ataki. Później po listopadowych zamachach w Paryżu zapadła decyzja o przedłużeniu patroli. Jednak mimo zwiększonych środków bezpieczeństwa, kilka miesięcy później terroryści zaatakowali w Brukseli, zabijając 32 osoby. Do zamachów w metrze i na lotnisku doszło w marcu ubiegłego roku. Wtedy liczbę wojskowych na ulicach zwiększono do prawie 2000. Jesienią ubiegłego roku zmniejszono ją o 1/3, ale przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego został utrzymany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 30 pięter i prawie 800 schodów Pałacu Kultury i Nauki. Z takim wyzwaniem zmierzyli się uczestnicy Mistrzostw Polski Strażaków w biegu po schodach. W rywalizacji wzięło udział 39 drużyn z całej Polski. Każda para musiała wbiec na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki w pełnym rynsztunku, wyjaśnia Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Ubranie obejmuje cały strój bojowy, czyli ciężkie buty, strój ochronny, taki, którym jedziemy do pożarów, hełm, maska i aparat powietrzny, i to wszystko waży ponad 20 kg. Łatwo sobie wyobrazić, jakie zmęczenie jest po 10, 20 czy 30 piętrze. Nawet kilka kilogramów wody można stracić podczas takiego biegu. Najlepszy czas miała drużyna ze Szkoły Głównej Straży Pożarniczej z Warszawy. Józef Hiller i Mateusz Drozda pokonali prawie 800 schodów Pałacu Kultury w 5 minut i 8 sekund. Straż Pożarna podobne mistrzostwa organizuje już od 10 lat. Początkowo można było brać w nich udział bez przygotowania, ale kilka razy doszło do omdleń i zasłabnięć, dlatego teraz w zawodach mogą brać udział tylko ci strażacy, którzy regularnie trenują bieganie, jazda na rowerze, wspinaczkę czy treningi siłowe. O 16 w Trójce kolejny serwis już teraz zapraszamy. Popołudnie, wieczór i noc, a także jutrzejszy dzień ma być pochmurny z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, w nocy popada także deszcz ze śniegiem i cały czas porwisty wiatr. Nad ranem od -1 do +3, miejscami na Kujawach i na południu przy gruncie temperatura spadnie do -4 stopni. Jutro 7 na Podlasiu, 8 w centrum, 9 stopni na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bardzo dziwna jest historia tej piosenki, bo napisałem ją w stanie wojennym, kiedy to na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, ludzie układali krzyż z kwiatów w miejscu, gdzie stał krzyż papieski. I z tym krzyżem, z tymi kwiatami toczyła się potworna walka połączonych sił Paktu Warszawskiego. Nieprawdopodobne rzeczy tam się działy. I ja to opisałem, piosenka ma charakter takiego właśnie reportażu, co tam się działo. I moje zdumienie było niesamowite, kiedy po kwietniu, 10 kwietnia, proszę Państwa, roku 10, te same sceny i te same sytuacje pojawiły się w wolnej, suwerennej Polsce. Te prowokacje wobec ludzi, którzy nic złego nie robili, tylko kładli kwiaty i palili znicze. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźny krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety, imperium drży. Przycisk generałów nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska. Dziękuję bardzo. Piosenka współczesna, napisana na prośbę Solidarności. Było 35-lecie, proszę Państwa, 2 lata temu bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli. I był wielki koncert koło stoczni My Naród. No i tam ja piszę do tygodnika Solidarność od 20 paru lat. Proszę Państwa, jestem najdłużej piszącym autorem w tygodniku. No i mnie tam zaprosili, nie mieli wyjścia, ale pod warunkiem, że zaśpiewam jakąś nową piosenkę. I w związku z tym napisałem coś takiego, co jednak wydaje mi się związane ponieważ bardziej z młodym wiekiem niż z moim. No ale jakoś Państwo ocenicie, czy to ma sens. Wielkiej księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty dziś pisze historia. Piszę sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Wpada refren w ucho, nie za trudny, to będziecie śpiewać? Robimy próbę specjalnie dla publiczności. Skupcie się, proszę wytężyć wszelkie moce umysłowe, co tam komu zostało, pomimo szkolnictwa naszego. Uwaga! I niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Kiedy los nam nie sprzyjał, obce armie gnębiły i złe moce się na nas sprzysięgły. Syberyjskiej otchłani znad powstańczej mogiły głos dobiegał donośny i gniewny. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma. Wielkie wojny światowe uwieńczone zwycięstwem, pokonany komunizm z faszyzmem. Szły brygady pokoleń silne duchem i męstwem, miłujące nad wszystko ojczyznę. I z entuzjazmem proszę, niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Nasza duma i obowiązek. Dziś w stolicy narodu, bohaterskiej Warszawie, gdzie splatają się chwała i przyszłość, nadszedł czas, by potężny łuk triumfu postawić po 100 latach od cudu nad Wisłą. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. No i teraz sesja mówiona będzie. A strasznie trudna sytuacja, prawda? Przerwać Janowi Pietrzakowi występ, żeby pogadać. No ale spróbuję podołać. Dał pan sobie radę, ja pana widziałem w takich akcjach. No dobrze, spróbuję podołać, choć rzeczywiście wydawało mi się przez chwilę, że to będą najłatwiej zarobione pieniądze, że ja tu sobie posiedzę przez godzinę, a pan Jan zrobi to, co trzeba. Ale rzeczywiście ja wiem, pan jest przyzwyczajony do tego, że pan ma mikrofon Pan mówi, pan śpiewa, a inni słuchają. No to jest sytuacja inna. Zobaczymy, jak nam się to uda. Jak patrzę na pana na każdym występie, także i na tym przed chwilą, to poza innymi pięknymi cechami przede wszystkim uderza mnie energia. Pan młodzieniaszkiem nie jest, ale ta energia kompletnie panu nie mija. Mam wrażenie, nie pasuje do mnie, co? Wrażenie, że ma pani coraz więcej. Ale spróbujmy sobie zdefiniować fenomen kabaretu pod egidą, bo to jest 50 lat. Zaraz, to są różne tematy, proszę pana, nie mieszajmy wszystkiego. Właśnie myślałem, o że... O mojej energii jakoś, mieliśmy mówić. Myślałem, że jakąś paralelę znajdę. Czy to znaczy, że wystarczy tej pana energii, żeby ten kabaret trwał 50 lat, czy jest jakiś inny, jeszcze fenomen długowieczności kabaretu pod egidą? No na pewno przyłożyłem się do tego, że ten kabaret jest długowieczny, ale tylko energią bym tego nie tłumaczył. Wydaje mi się, że motywacje, jakie kierują autorami kabaretu pod egidą i aktorami przez 50 lat, przez pół wieku, były tak silne, tak istotne, tak ważne, że jakoś udało nam się przetrwać w różnych czasach, w różnych, przy różnych koniunkturach. No i na ogół w sytuacji, kiedy nie byliśmy zbyt dopieszczani, ponieważ nasza twórczość w wielkich mediach jednak dziesiątki lat się nie pojawia, ale mimo to przetrwaliśmy. Mamy dużo do powiedzenia, więc ta energia bierze się z silnych motywacji. Tą motywacją są sprawy polskie, szeroko rozumiane, ale przede wszystkim prawda w życiu społecznym, prawda, istotne rzeczy. Dlatego ten kabaret przetrwał, bo miał zawsze dużo do powiedzenia na tematy bieżące w sposób, który nie mówił nikt inny. Więc w gruncie rzeczy my nie mamy konkurencji. Bo jak się ogląda kabarety obecne, z całym szacunkiem dla utalentowanych ludzi, bo tam są niektórzy utalentowani bardzo, ale po prostu oni nie zajmują się wieloma tematami, którymi my w kabarecie pod egidą poruszamy. I to jest nasza przewaga, że mamy odwagę dotykać rzeczy ważnych i nawet takich niepopularnych w branży satyrycznej. Kiedyś profesor Zyta Gilowska mi powiedziała, że cały wykład ekonomii, prawda, poświęciła moim różnym sformułowaniom z tych tekstów z czasów jeszcze PRL-u o socjalizmie, jako ekonomii socjalistycznej tłumaczyła młodzieży. To posługiwała się cytat z moich tekstów. Ponieważ tego nikt inny nie poruszał, żaden inny kabaret nie dotykał takich spraw. A nam się udawało i stąd wydaje mi się siła tego kabaretu i to, że gramy już dla któregoś pokolenia. Na pierwszych przedstawieniach, w pierwszych latach tego kabaretu bywali ludzie, no typu staruszkowie, profesor Kotarbiński 90 lat, Melchior Iwankowicz powiedzmy, no jakaś plejada osób, które się rodziły gdzieś tam w XIX wieku. A teraz kończymy, jest kolejne pokolenie ludzi, którzy przygotują nasze przedstawienia. Myślę, piąte czy szóste i też się bawią i jest o czym z nimi porozmawiać i jest o czym pisać dla tego pokolenia, bo tak samo są ciekawi tego, co mamy do powiedzenia. To tak mniej więcej z grubsza wygląda ta sprawa, o którą pan pyta. Czyli... A o energii mojej osobistej to niech pan z żoną porozmawia, ja już nie będę się to włączał. No, niestety liczyłem, że pani Kasia tutaj będzie dziś z nami. Nie ma jej, ale pozdrawiamy serdecznie. Silna motywacja ideowa, pięknie i to jest ciągłość, ale czy porównałby pan tamten kabaret właśnie z Koftą, z Kretschmarem, z Agnieszką Osiecką, która pisała teksty, prawda, patronka tego studia? Jak ten kabaret, wasz kabaret, się zmienił? Czy się zmienił przez ten czas? Myślę, że w swojej istocie nie. Teraz jest Ewa Dałkowska. Zaczynaliśmy z Kraftówną i Siemionem. Dwójka aktorów mieliśmy, a w ogóle założyli kabaret pod egidą Jonasz Kofta, Adam Kretschmar, Jan Pietrzak, trzech autorów i dwóch kompozytorów. Krzysztof Paszek obecny tutaj i Jan Raczkowski. Przetrwało nas dwóch z Krzysiem, dwóch świadków epoki. Dziedzictwo narodowe powinno właśnie nas na etaty muzealne przyjąć już w tej sytuacji. Muzeum interaktywne. No właśnie. Ale proszę pana, wracając do pana pytania. Wydaje mi się, że nie. Że w gruncie rzeczy kabaret ma podobne podejście jak w pierwszych programach. Szukamy tego, co istotne, co ważne i jednocześnie próbujemy sformułować to w sposób atrakcyjny dla publiczności, ponieważ pierwszym nieszczęściem kabaretów jest nuda. Zwalczymy z tym, żeby nie było nudno i żeby mówić o sprawach interesujących nas aktualnie dzisiaj w sposób po prostu ciekawy, zaskakujący często, formułować jakieś zdania, które są niepoprawne politycznie. O, to jest też cecha istotna. Niepoprawność polityczna. Bo to daje przewagę nad tymi, którzy są poprawni politycznie. Bo oni są bezmyślni. Ludzie poprawnie muszą tak, bo tak im powiedzieli. Prawda? A my nic nie musimy. I w związku z tym to poczucie wewnętrznej wolności udziela się naszej publiczności, no i z radością kupują bilety. Także nie popierany przez żadne władze finansowe, wychowałem 5 dzieci, wyłącznie z biletów publiczności. Dziękuję bardzo w tym miejscu. Mówił pan o tych współczesnych kabaretach, ja nie chcę specjalnie nikogo za bardzo oceniać, ale rzeczywiście mam wrażenie, jakby poczucie humoru trochę się zmieniało. Czy pan coś takiego czuje, że poczucie humoru się zmienia, że ten język, który za komuny istniał w kabarecie, zmienił się, jest bardziej wprost po odzyskaniu wolności, ale z drugiej strony w wielu kabaretach strasznie to wszystko trzeciorzędne i trywialne się zrobiło. Czy to myśmy, widownia się zmienili? Czy te kabarety są właśnie poprawne? Czy chcą odnieść sukces jakoś inaczej niż pan? To nie zależy od kabaretów, tylko od właścicieli mediów, którzy ich angażują. No. Cała ta przemiana kulturowa, która się stała z początkiem lat 90., no to była celowa, świadoma działalność mediów publicznych, wielkiej telewizji, wielkiego radia, żeby po prostu wyrugować kabarety mojego typu z telewizji w ogóle. Był świadomy zamysł, więc to się samo nie stało. Premiowano na różnych festiwalach i przeglądach kabaretowych to, co było najgłupsze, co było najbardziej prostackie, typu Benny Hill, prawda, czy tam Jaś Fasola. No to były te wzorce dla tych kabaretów. Podmieniono znaczenia. W moim przekonaniu i w mojej tradycji kabaret to jest miejsce spotkania ludzi inteligentnych, którzy w sposób ironiczny, zabawny oceniają rzeczywistość, ale chcą dotrzeć do rzeczy ważnych. A te kabarety, co teraz występują, nie mają takich ambicji w ogóle. Chcą przedrzeźniać, chcą pokazać język, potknąć się na skórce od banana, przewalić, kopnąć w tyłek. To jest zupełnie co innego. No, kabaret według kiepskich powstał. Także nie tylko świat według kiepskich, ale stworzono kabaret według kiepskich, a kabaret pod egidą odstawiono na boczny tor. Chwała Bogu, przetrwaliśmy dzięki publiczności. Już o tym mówiłem. No to zapytam wprost, a na czym polega ten boczny tor? Polega na tym, że nie ma finansów na nic. Czyli trzeba wynajmować lokal, wie pan, którego jeszcze w wielu miastach nie chcą nam wynająć na występ w ogóle, bo są władze, które nas po prostu niszczą. Z powodów politycznych się to. Są władze, nie można sali wynająć w mieście. No w Poznaniu chciał profesor zrobić spotkanie w uniwersytecie, w którym wykłada. Mówi, że ma aulę załatwioną, prawda, na nasz występ, wszystko w porządku. Tydzień przed występem mówi, że rektor cofnął. Nawet pismo rektor napisał, że takiego elementu wywrotowego on nie chce widzieć na swojej uczelni. To za komuny się działo? Teraz. Ja gram w Poznaniu za tydzień, prawda, gram w hali targowej, na targach, bo nie ma sali w Poznaniu, która by wpuściła mój kabaret. To jest rzeczywistość obecna. W Lublinie żadna sala, która istnieje w Lublinie, nie chciała nas puścić na żaden występ. Dopiero jakiś dyskotekowy właściciel puścił nas do dyskoteki, która kompletnie się nie nadawała tego występu. Ale zagraliśmy na złość łobuzom. No jednym słowem, opory są straszne, straszliwe. Nie mamy żadnych dofinansowań. Nikt nam nie chce dać grosza na nic, proszę pana, żadnego wsparcia. No w mediach, chwała Bogu, myślę, że teraz się przy tej dobrej zmianie trochę zmieni, bo już w telewizji poszły dwa odcinki takiego programu, który nagrałem na Bielanach przy Uniwersytecie Wyszyńskiego. To ma być parę odcinków właśnie wspomnień kabaretowych i trochę aktualnego kabaretu. Ale to wszystko są rzeczy świadczące o tym, że nie jesteśmy pieszczochami niestety w żadnej sytuacji. Dajemy sobie wyłącznie radę siłą woli i przekonań. A ma pan poczucie potęgi swojej działalności? Bo tak jest takie powiedzenie, nie wiem czy pan je zna, ale Diren Mata chyba, że wielcy tego świata się kompletnie nie boją żadnych apeli, protesty, jak słyszą to ziewają albo zasypiają. Jedyne czego się boją to jest śmiech, to znaczy śmiech z nich. Czy ma pan poczucie takiego skutecznego narzędzia, że pan ma je w ręku i może z nim zrobić bardzo wiele i robi nie z nim bardzo wiele? No jakąś samoświadomość mam, no nie ukrywam przecież. Głupi nie jestem. Czyli związaną z tym odpowiedzialność. Tak. Tak, ale odpowiedzialność też mam w sobie. To też mam tematy tabu, których nie poruszam. Sam sobie wyznaczam. Ale tu pan dotknął ciekawego tematu, bo przed rokiem bodajże puszczono jakiś fragment mojego spotkania w klubie Ronina i to na telewizji Kultura. I zrobiła się z tego wielka draka potworna. Wiadoma gazeta napisała wielki artykuł zwalczający, jaki to skandal, że ja żartuję z posłanki Senyszyn, prawda, albo z posła Niesiołowskiego. Jak on śmie z posła Niesiołowskiego żartować? Dosłownie tego rodzaju sformułowania. Znaczy jest tak zafiksowane to towarzystwo, że nie wolno z nich, bo oni są w ogóle jakieś święte krowy, nie można ich dotknąć. Więc ja mam świadomość, że istnieje taki mur właśnie, że jeszcze Polska nie przekroczyła tej strefy tolerancji i wolności, która przysługuje satyrykom na świecie. Jeszcze jesteśmy daleko, ponieważ te zamurowane media przez wiele lat spowodowały, że nie mogliśmy się z naszym poczuciem humoru przebić. Może ostrym, ale istotnym. Jak ja mówiłem o Niesiołowskim, że nikt nie rozumie, dlaczego ktoś na niego głosuje. Takie mi pytanie ktoś zadał. Jak można zrozumieć, kto nie głosuje na Niesiołowskiego? Tłumaczyłem, to jest bardzo proste. On jest profesorem entomologii, prawda? I on ma naturalny elektorat, swoją niszę ekologiczną, wszy, mędy, gnidy, pluskwy, muchy, plujki. To są owady i on ma odbić. No, co w tym złego? To nie jest jakiś straszliwy żart, to nie jest jakieś pogrążanie człowieka, to jest sytuacji, stworzenie sytuacji komediowej. I dlaczego ja takich żartów nie mogę opowiadać? Kto tego pilnuje? Jakim prawem jakaś gazeta mi zabrania? Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę z posłanki Seny się żartować, prawda? Czy tam z kogoś innego? Jakim prawem? A oni zabraniają. Oni nie chcą w ogóle. To ich oburza. Jak ja mogę? Jak ja śmiem? To takie były reakcje na ten jeden fragmencik w telewizji Kultura, którą oglądała 5 osób pewnie tego wieczoru. Taka była sytuacja. Więc pan widzi, jak ja wzbudzam emocje. No to akurat dobrze, że satyryk wzbudza emocje. Pytanie, jaki rodzaj śmiechu pan chce uzyskać? To znaczy, czy ta satyra dotyczy wielu stron? Przepraszam, ja teraz będę troszeczkę adwokatem diabła. Czy też nie wygląda pan. Czy też jest jednostronna? To znaczy, czy śmiech, który pan chce wzbudzać, czy pan wzbudza, jest tylko śmiechem z części sfery politycznej, czy też może być śmiechem, który łączy? Może być wszystkim, proszę pana, i łączy, i dzieli. Wie pan, przez historia kabaretu jest taka, że myśmy przez 49 lat do 15 roku żartowali wyłącznie z władzy. To był główny motyw istnienia kabaretu pod egidą. Bo Polskę niszczyła władza. Władza Polaków okradała, władza łamała konstytucję, władza Polaków pałowała, wyrzucała z kraju na emigrację. Władza niszczyła polską kulturę, historię. Władza zawsze. 49 lat. Od 67 roku zacząłem grać. Proszę policzyć dokładnie. Dopiero od 15 roku, proszę państwa, sytuacja stała się taka, że szkodzi Polsce bardziej opozycja niż władza. To jest dla mnie przewrót niesamowity, bo ja się muszę przestawić. Że teraz opozycję mamy znacznie bardziej szkodliwą niż władzę. Od 15 roku, od wyborów. Polacy dokonali takiego wyboru. Ja ten wybór bardzo popieram. W związku z tym ja teraz żartuję z opozycji. Ale to jest mój wybór, bo ja przede wszystkim jestem obywatelem. Ja swoje uczucia nie ukrywam, ich nigdy nie ukrywałem, prawda? Ulokowałem przy Polsce. I ja patrzę, kto szkodzi Polsce, a kto Polsce pomaga. Obecnie Polsce szkodzi opozycja. I już, i o tym mówimy. Taką mamy tezę. No dobrze, to ja dalej będę tym adwokatem wspomnianego wyżej. To w takim razie, ja nie w tej chwili nie mówię o politykach, ja tylko mówię o pańskiej publiczności, czy w ogóle, czy tych, którzy mogliby być pańską publicznością, a nie są, czy też o elektoracie, czy władzy właśnie tej, którą pan popiera, istniejącej od niedawna, nie powinno zależeć na tym, żeby popierających było jak najwięcej i żeby, krótko mówiąc, ci, którzy do tej pory byli sceptyczni, wrodzy, niechętni, nieświadomi, żeby wchodzili do tego świata Polski takiej, jak pani ją widzi. Ja robię co uważam za stosowne, a przecież nie mam takiego przełożenia. Ja po prostu mam swoje poglądy i łącznie z kolegami, zresztą ja sobie czasami omawiamy, bo nie wszystkie teksty nam się wszystkim podobają, a założenie jest takie, że robimy teksty, które nam się wszystkim podobają, bo jesteśmy przede wszystkim grupą koleżeńską i chcemy się dobrze wspólnie czuć. Więc jak są jakieś wątpliwości, to się na ten temat rozmawia. I taki program przygotowujemy, ale bez jakiejś instrukcji, czy bez świadomego założenia. Bo są czasami pomysły takie czysto artystyczne, które wyskakują, które są zupełnie z boku jakichś rozważań, prawda, ideowych, ale które ktoś fajnie ujął, sformułował zabawnie i to się robi. Jednym słowem, to jest taka gra przypadków trochę. Gra szklanych paciorków. To nie jest tak, że się, proszę pana, jakoś to wszystko ustawia, robi program, jakieś deklaracje ideowe. Nie, tylko pan mnie pyta o istotę, więc ja istotnie mówię, że program, który robiłem dziesiątki lat, był zawsze antypaństwowy. Zawsze antypaństwowy. Państwo mieliśmy fatalne. Nie utożsamiałem się z tym państwem. Nawet taki wiersz mi cenzura puściła, ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. I to mówiłem w 70-tych latach, proszę sobie wyobrazić. No i śpiewałem piosenkę, władza ma wojsko, policję kraty, władza se sadza na klombach kwiaty i tak dalej. No śpiewałem o władzy, mówiłem o władzy, mnóstwo rzeczy. I teraz jest radykalnie zmieniona sytuacja. Mówię o takim ogólnym planie. Natomiast jak to się przekłada na konkretne teksty, to nie ma takiej instrukcji jakiejś, którą byśmy musieli stosować. To się dzieje siłą talentów moich kolegów. Co kto napisze, czasami głupsze, czasami mądrzejsze, to się wybiera z tego. No i się wybiera, tak, czy pan wybiera? Nie, razem bardzo. Cenię pracę zespołową, dlatego nigdy nie lubiłem pracować sam. Jest wielu indywidualistów w tym zawodzie. Niektórymi się rozstawałem, bo nie chcieli zejść ze sceny, bo uważali, że oni mają prawa, to dlaczego oni mają schodzić ze sceny? A tu cały zespół czekał. Więc to ja byłem zawsze zwolennikiem pracy zespołowej, ponieważ żeby wyjść wieczorem z domu, żeby się chciało, to trzeba iść spotkać się z fajnymi ludźmi, mieć moich kolegów, to jest luksus tej pracy. Mieć w pracy zabawnych ludzi, inteligentnych, prawda, ciekawych, niesfornych, to jest luksus, to wtedy chce się z domu wyjść. Wreszcie poznałem tajemnicę kabaretu pod egidą. No właśnie, jedna z licznych tajemnic. Panie Janie, to może dla odmiany pomówmy o Polsce. Jest pan zaangażowany poza kabaretem w wiele różnych pól działalności publicznej, ale jedną z pańskich inicjatyw, która zyskuje największą uwagę, jest projekt wybudowania w Warszawie Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej. Dlaczego pan uważa, że to takie ważne? To jest ważne z wielu powodów. Dla mnie jest ważne, bo ja jestem warszawiakiem przedwojennym. Legenda Bitwy Warszawskiej była legendą mojej rodziny. Wujkowie, dziadkowie w tej bitwie brali udział i to było dla mnie po prostu coś oczywistego, jak dorastałem, że taki pomnik powinien stanąć. No nie było żadnych wątpliwości. Tak jak w latach dzieciństwa powstanie warszawskie, które przeżyłem w Warszawie, sformowało moją w ogóle osobowość i sposób widzenia świata i Polski, tak samo, proszę pana, bitwa warszawska z tej odleglejszej perspektywy była czymś niezwykle istotnym i uważam po prostu, że jest wstyd, że takiego pomnika bitwy warszawskiej w Warszawie nie ma. To jest wstyd i hańba dla naszych pokoleń. I to mówię państwu, żebyście też odrobinę tego wstydu poczuli. Jak to jest możliwe? W Polsce, w Warszawie, jedyny pomnik zwycięstwa to jest Pałac Stalina. To jest Pałac Zwycięstwa Stalina nad Polską. I dlaczego mamy się godzić z taką sytuacją? Więc ponieważ żaden polityk się do tego nie zabrał, na swoje wątłe barki wziąłem ten obowiązek i przynajmniej te idee szerzę. Nie wiem, czy mi się uda, bo nie mam takich środków. Władze Warszawy mnie oszukiwały przez 3 lata. Prowadziłem dyskusję z wiceprezydentem Wojciechowiczem. Ustalaliśmy lokalizacje, były różne narady, przychodzili różni ludzie. Co kolejni ludzie przyszli nowi, on dopraszał na te spotkania kolejnych, to oni wprowadzali nową lokalizację i 3 lata żeśmy się kłócili o lokalizację. Tak trwano to rozgrywali. Na koniec, w 15 roku, przed wyborami parlamentarnymi, powiedział wiceprezydent, że mamy 2 lokalizacje ustalone, albo na Osi Saskiej, albo nad Wisłą. I Rada Warszawy zadecyduje przed wyborami jeszcze. Niestety potem wybory parlamentarne przegrali i zdecydowali, żeby tej budowy tego pomnika nie kontynuować. Postanowili w tym miejscu, które myśmy ustalili, zbudować kładkę rowerową imienia Bitwy Warszawskiej. Ja trzasnąłem drzwiami, wyszedłem, powiedziałem kładkę rowerową. No dobrze, no może pan sobie ławkę w parku też nazwać imienia Bitwy Warszawskiej albo krzesło przy swoim biurku. To są kpiny z polskiej historii, z polskich bohaterów, z naszych losów, z milionów ludzi, którzy oddawali życie za Warszawę. W bohaterskim mieście Warszawa nie ma pomnika Bitwy Warszawskiej. No. Przecież to jest granda. No to co, jak ja mam mieć motywację? Ja wszystko mówię jawnym tekstem. Uważam, to jest skandal i trzeba z tym walczyć. Wymyślam im czasami, bo jak się zdenerwuję, już nie mam siły, żeby się tam opisać. Ja jeszcze dorzucę coś, czego co pan mówi w innych miejscach, a teraz pan nie powiedział. Znaczy to, że Bitwa Warszawska jako mit założycielski państwa polskiego jest niesłychanie silnym ładunkiem dumy narodowej, bośmy ją wygrali, co prawda... Jeden na jeden. Polska kontra Bolszewia. Myśmy to wygrali. Tak, Węgrzy nam przysłali tylko amunicję, ale w wielu portach dokerzy blokowali Lasa robotnicza. Pomoc. Zachodniej Europy. Tak. I co jest niesłychanie ważne, no to jest bitwa nazywana 17. bitwą najważniejszą w dziejach świata, ale nie 17, że 17 co do ważności, tylko chronologicznie, a ja uważam, że ona nie jest 17, tylko jest pierwsza, ponieważ nigdy w historii tak niewielka zbiorowość nie zapobiegła tak wielkiej tragedii i tak zniewoleniu tak ogromnej części świata, a poza tym to jest zwycięstwo. No, Powstanie Warszawskie jest wspaniałym mitem założycielskim, ale Bitwa Warszawska jest zwycięska, dlatego mam prosty pomysł, pan mówi o lokalizacji, no to dlaczego nie w tym miejscu, gdzie dokładnie wbita jest maczuga Stalina w Warszawę? Tam, gdzie teraz jest Pałac Kultury, tam niech ten łuk stanie. No to jest dobry pomysł, to wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem od wielu lat o tym, każdy ma ten pomysł, żeby najpierw zburzyć Pałac Stalina. Otóż ja uważam, że to jest inna sprawa. Ja wiem, my chcemy. Tak. Ale widział pan, jak szybko rozebrali budynek Uniwersala? Ja wiem, ale Pałac Stalina został zaliczony do zabytków konserwatorskich. Kto zaliczył? Jakiś urzędnik z Warszawy? Pani bufetowa tak zwana. No, tym wystarczy wymienić urzędnika i odwoła. Ustalili, że to jest wielki zabytek dzieło sztuki architektonicznej, więc ja na takie propozycje, jak pan mi zgłasza, ponieważ pan z nimi ciągle do czynienia z tymi pomysłami, odpowiadam tak. Wy załóżcie instytucję, która będzie rozbierać Pałac Kultury. A ja powołałem Towarzystwo Patriotyczne po to, żeby zbudować nasz łuk triumfalny. Czyli boi się pan, że związanie tego ze sprawą Pałacu Kultury weksluje sprawę na boczny. Okay. Otóż 3 lata byłem świadkiem wekslowania cały czas tego pomysłu na boczne tematy, żeby tylko nie podjąć decyzji, że budujemy. Dobrze, w niniejszym wycofuję ten pomysł, przynajmniej w swoim imieniu i budujmy, nie czekając, aż maczugę Stalina wyrwiemy z Warszawy. Ja panu powiem, że jak zbudujemy łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej, to później tym bardziej, tym chętniej zburzymy Pałac Stalina. Ale najpierw zbudujmy łuk triumfu polskiego oręża. Panie Janie, to w takim razie powiedzmy sobie, pan mówił o złej władzy, ale czy to nie jest trochę bardziej jeszcze jakichś innych przyczyn w tym nie ma, że jesteśmy wspaniałym narodem ze wspaniałą historią, z osiągnięciami ideowymi, cywilizacyjnymi, etycznymi, w tolerancji, w demokracji, w prawie, w odwadze, w ofiarności, w solidarności, wyprzedzającymi świat. Mamy wspaniałą historię i mamy wspaniałe cechy, a dlaczego tak jest, że się tam ciągle nie udawało tak długo tego naszego domu urządzić jak trzeba. Już pan mówił po 89 roku, tak? W jakiej sytuacji? Nam się parę rzeczy wbrew pozorom udało, no. Bo przede wszystkim mieliśmy trzech sąsiadów w 89 roku jesienią jeszcze. ZSRR, CSRSSRR, DDR, prawda? I myśmy skasowali te trzy państwa. Powstało 7 nowych, świeżych, nieużywanych państw. Polska tego dokonała, bo kto inny? Prawda? Udało nam się unieważnić Jałtę, bo ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej, wojska sowieckie, opuściły Polskę z początkiem lat 90. Mieliśmy jakichś aliantów, ktoś nam pomógł? Nikt. Polacy tego dokonali, że Rosjanie, okupacyjne wojska sowieckie wycofały się z Polski, czyli Jałta została unieważniona przez Polaków. Więc nie musimy mieć tych kompleksów, że nam się coś nie udało. Nam się wiele rzeczy udało. Dopiero w tym momencie skończyła się II wojna światowa, kiedy okupacyjne wojska sowieckie się wycofały. Polacy tego sami dokonali. I co jeszcze się dokonało ze zwycięstwem Solidarności? Że i komunizm upadł na świecie jako ideologia po prostu. Przestał istnieć komunizm. Jak zobaczyli, sowieckiej, tak. zobaczyli na świecie ludzi, robotników, prawda, w Polsce, którzy stoją za tymi kratami, za tymi bramami, stocznie, huty, kopalnie strajkują, to cały ten lewacki świat zobaczył, że klasa robotnicza sobie nie życzy rządów klasy robotniczej. I runęły 100 wydziałów sowietologii upadło, proszę pana, wtedy na całym świecie. A tam byli bardzo przemądrzali ludzie. I oni zaczęli się gwałtownie rozglądać, jakby tu znaleźć nową bazę społeczną. I stąd teraz te pomysły, prawda, na te różne płcie, prawda, bo to jest dla nich ostatnia baza społeczna, bo klasa robotnicza już im odpadła. Polacy dokonali wielkiego wysiłku i dokonali wielkich rzeczy. Natomiast nas drażni to, co nam się nie udało, oczywiście. To znaczy co? Żeśmy przegapili to, że daliśmy się oszwabić wielu ludziom na przykład, no. Ja sam mam strasznie smutne o sobie mniemanie, że jak ja się dałem wykiwać, prawda? Wielu ludziom, którym ufałem, wierzyłem, myślałem, że są świetni, wspaniali, dobrzy Polacy, chcą coś dobrego zrobić, a byli agentami, donosicielami, prowokatorami. To koszmar jest. Ja mam to poczucie winy, że czegoś nie dopilnowałem. Natomiast nie możemy tak mówić, że nam się nie udało. Nam się udało bardzo wiele rzeczy. Polska obecna, przy całym szacunku dla wszystkich moich, prawda, widzów, którzy uważają, że trzeba cały czas krytykować i tylko krytykować, uważam, że Polska obecna jest znacznie lepsza niż ta, w której żyłem do 89 roku. Także niezależnie od wszystkich rzeczy, które nam się nie udały, jesteśmy w znacznie lepszym miejscu, niż mogliśmy się spodziewać 30 kilka lat temu. Pan ma różne pomysły na ożywianie życia publicznego, czy też uświadamianie Polakom, kim właściwie są. Jednym z nich jest matura dla młodych ludzi, matura z orłem białym. A drugim jest, przyznam, tym, który mnie się bardzo podoba, to jest polonez. Polonez tańczony 3 maja. Wydaje mi się, że ten pomysł ma niesłychany potencjał. I 5 lat prowadzę tego poloneza. Że on się powinien rozwinąć w całej Polsce jako ogólnonarodowy zwyczaj. Ma pan takie plany? Bardzo bym chciał. No nie mam pieniędzy niestety, plany można mieć. Natomiast to się też wzięło z mojego satyrycznego, wie pan, spojrzenia na rzeczywistość. Widziałem kiedyś 5 lat temu prezydenta Komorowskiego, jak stał przed zamkiem i przemawiał do kompanii honorowej. Obok niego stali tam jacyś dyplomaci, czy ktoś na tej trybunie, do pustego placu zamkowego. A potem czeska orkiestra wystąpiła. Nie, w ogóle nikt nie wystąpił. Aha. Potem odegrali tam, kompania przemaszerowała, oni poszli na bankiet do zamku się upić. No. A co dla narodu? Dlaczego Polacy nie mają świętować swojego wielkiego, fantastycznego zwycięstwa? Bo przecież Konstytucja 3 maja jest porównywalna ze zwycięstwami militarnymi. Też przetrwała jako symbol polskiej walki, polskiego rozumu politycznego, polskiej dojrzałości, prawda, europejskiej. Dlaczego my mamy tego nie obchodzić? My społeczeństwo, my naród, prawda? No i w związku z tym, z magnetofonem, proszę pana, prywatnym, i z kasetą, kolega mi nagrał polonezy na jedną płytę, dużo polonezów, i mieliśmy takie nagłośnienie niewielkie, stanęliśmy na placu zamkowym, to był nasz pierwszy polonez, kosztował aparatura, wszystko 1000 zł chyba, taka przyczepa, był pick-up, puszczaliśmy polonezy, ja tam krzyczałem, zawoływałem i zaczęli ludzie tańczyć, chodzić i tak dalej. I to nam się rozwinęło tak, że w ubiegłym roku już tego poloneza żeśmy przedłużyli z placu zamkowego, było kilka tysięcy ludzi i poszliśmy przez krakowskie przedmieście aż do Ogrodu Saskiego polonezem. Większość zespołów w strojach z różnych epok, charakterystycznych dla różnych regionów. Trochę taka cepeliada się robi, ale też w strojach bardziej eleganckich, takich balowych. Niektóre zespoły się poubierały. No i poza tym, jak społeczeństwo zobaczyło, co się dzieje, to zaczęli z nami iść tym korowodem i zrobiła się naprawdę, moim zdaniem, fantastyczna impreza. Chociaż muszę powiedzieć, że o mało nie przepłaciłem życiem tego poloneza, bo miałem dzień przed polonezem, nie dzień, tylko w dniu poloneza rano zawał serca. O 12, a o 3 był polonez. przyjechała karetka do domu, no i ta zapalała mnie ten encefalograf, tam, jak to się nazywa, prawda, jakieś aparatury podłączyła, pan ma zawał, do szpitala jedziemy. Ja mówię, o nie, proszę pani, ja mam imprezę, ja poloneza tańczę na placu zamkowym, nie mam zamiaru żadnego szpitala iść. Ta lekarka zwariowała. Zaczęła moją żonę rugać, bo nie miała odwagi. Ale ja się uparłem, no i odegrałem tego poloneza, proszę państwa, następnego dnia pojechałem do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że w szpitalu zaczęli mnie badać, to w ogóle nie odkryli zawału. I dopiero te z aparatury tej lekarki zorientowali się, że ja miałem zawał wczoraj. To taka ciekawa historia mnie spotkała a propos poloneza. W każdym razie ideę staram się upowszechnić i wielu ludzi w różnych miastach mnie pyta, jak to zrobić, a to jest bardzo prosty patent. Trzeba po prostu chcieć. Chcieć wspólnie razem zatańczyć. To jest piękny taniec i to nie tylko taki, prawda, oberkowo męczący, że oberki Polki, tylko taki dostojny, godny, że nawet starsze roczniki mogą też w tym korowodzie stanąć łącznie z dziećmi i można tego poloneza prowadzić przez wiele różnych figur po wielkim terytorium i bardzo nam te polonezy się udają. Zawsze jest tak, że deszcz pada rano i jak tylko my zaczynamy, przestaje padać. Byłem na tych polonezach i rzeczywiście tak było, że na 15 tak. minut przed tym jeszcze lało. I przyznam, że ja chyba od drugiego zacząłem poloneza i rzeczywiście mieliśmy takie poczucie, że ludzie strasznie chcą tego rodzaju świętowania. Chcą być razem, ale też chcą, żeby święta narodowe niekoniecznie były w powadze czci dla zmarłych ofiar czy bohaterów, tylko żeby były radosne, żeby było zabawą. Tak. Mamy się z czego cieszyć. Więc ja właśnie te wszystkie imprezy Towarzystwa Patriotycznego są taką myślą kierowane, że nawet jak robiliśmy program piosenek wojskowych z czasów wojny, to zrobiliśmy program z nieżyjącym od niedawna Staśkiem Wielankiem na Placu Zamkowym, zbudowaliśmy estradę i program nosił tytuł Mobilizacja w przededniu wybuchu Światowej Wojny Narodu Polskiego z faszyzmem i komunizmem. Bo tak określiłem tę wojnę. To nie była druga wojna światowa, to była wojna Polski z faszyzmem i komunizmem. Bo faszyzm i komunizm napadł na Polskę. Od tego się zaczęła wojna, tak czy nie? Tak, ale świat nie o tym nie pamięta. Ale to my mamy pamiętać. Jak my nie będziemy pamiętać, to nikt nie będzie pamiętał. I musimy wiedzieć, kto walczył w tej wojnie, jakie piosenki śpiewali. Bo przecież to, jakie piosenki śpiewali ci żołnierze w czasie II wojny, w 20 roku i w powstaniu, to właśnie wychodzi z tego ten duch polskiego narodu. Fantastyczny. I to była impreza właściwie bardzo wesoła. Ta impreza piosenek powstańczych, wojennych, partyzanckich. Olbrzymia impreza, którą planowaliśmy na godzinę, przedłużyła się o 3 godziny i nie mogliśmy przestać. A nazywało się mobilizacja, właściwie powinna to być martyrologia. Nie było. Była radość ze zwycięstwa i z walki. A pan ma teraz też cykl występów, które mają tytuł? Niech żyje Polska. Po raz pierwszy dostaliśmy jakieś dofinansowanie lekkie właśnie, dlatego możemy zrobić Narodowego Centrum Kultury, możemy zrobić cykl imprez i zagraliśmy Kraków, Poznań, Lublin, no Gdynia byłem. Wielkie imprezy dla setek, a może i tysięcy ludzi. Poza kolegami z kabaretu jest Bogusław Morka, pięknie śpiewający tenor, proszę państwa. Kto tam jeszcze? Taka grupa z Koszalina, Projekt Patrioci. No widziałem w telewizji grupę młodych ludzi śpiewających pańskie piosenki. Jest zespół z Wrocławia, grupa Świt ze szkoły muzycznej, Zajazd Lecha Makowieckiego i robimy wielką imprezę, które 3-4 godziny trwają takie koncerty. Wracamy Polakom dumę z Polski i uświadamiamy, że żyjemy w zupełnie niezłym okresie. Trzeba korzystać z wolności i tej wolności przypadkiem nie przegapić, co nam się nieraz w historii zdarzyło. Ma pan wspaniałe osiągnięcia zawodowe, ma pan wspaniałą rodzinę. Pozdrawiam jeszcze raz panią Kasię, małżonkę, która jest... Dziękuję, przekażę. Która jest kobietą piękną, mądrą i przedsiębiorczą, bo też spełnia trochę taką rolę, zdaje się, w pańskim życiu. Ma pan 5 dzieci. No i jakie ma pan plany na najbliższe 20 lat zawodowe i ideowe? Co chce pan osiągnąć? Proszę pana, ja bym chciał, żeby Towarzystwo Patriotyczne zbudowało łuk triumfalny. Oczywiście nie samo, ale z udziałem wszystkich państwa, którzy mnie gdziekolwiek, kiedykolwiek słyszeli, żebyście przyłączyli do tego, żebyście byli orędownikami tej budowy. To jest w sensie jakby takim najgłębszym moim, najważniejsze moje zadanie w życiu. Żeby dopilnować tego. Żeby nie ustąpić łobuzom, którzy nam nie pozwalają na zbudowę wielkiego pomnika, wielkiego zwycięstwa. A w planie zawodowym to marzę o jednym, żeby mieć jakiś lokal w Warszawie, w którym mógłbym przychodzić raz w tygodniu i zagrać swój kabaret, bo mamy z kolegami wiele do powiedzenia i zawsze będziemy mieli, bo tak jesteśmy zafiksowani. Zobaczymy oczywiście, co będzie się działo w Polsce. Będziemy się do tego, to moje wstępne oświadczenie, że teraz nie władza, tylko opozycja, to jest oświadczenie z tego roku, ale przede wszystkim może się zdarzyć. Pilnować tego, co się w Polsce dzieje i opisywać. No, patrzy pan uważnie na władzę? Tak, bardzo uważnie, tak. Oczywiście. No, taki mam nawyk zawodowy, to już tego się nie pozbędę. No to czego by pan Polakom w takim razie życzył, żeby coś się stało? Poza tym oczywiście, co przed chwilą powiedzieliśmy, by uwierzyli, że jesteśmy narodem zwycięskim. Czego jeszcze by pan im życzył w życiu? Dosyć banalne życzenia, ale żeby jakoś sobie radzili w życiu, prawda? Bo życie jest jedno, jedyne, niezwykłe, fantastyczne, żeby nie popadali w zwątpienia, które wielu ludzi gremią, że zawsze widzieli wyjście z sytuacji, że nie ma problemów, których Polak nie potrafi rozwiązać. Każdy problem możemy rozwiązać. Jednym słowem, jesteśmy silnym, dzielnym, mądrym narodem. I życzę Polakom, żeby mieli tę wiarę w siebie. Wtedy wszystko się potoczy dobrze. Państwa gościem był Jan Pietrzak. Prosimy o finał. Piosenka, która nawiązuje do naszej historii, o której tutaj jeszcze rozmawiali. Się okazało, że wszystko, co w ostatnich 100 latach, no może troszkę ponad 100, zdarzyło się w Polsce pozytywnego, zwycięskiego, to było w sierpniu, proszę Państwa. Sierpniowa piosenka. Sierpniowa jest opowieść ta, wydobyć Polskę z mroku. Pierwsza kadrowa kompania szła z Krakowa w 14 roku. Z jedną kompanią ruszyć w bój przeciwko trzem tyranom. Czyste szaleństwo, Boże mój, Polakom tylko znano. Sierpień płynął Wisłą przez pola. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość pradziadowie nasi. Nawały bolszewickiej huk naciągał z Moskwy strony. Pytał za broń, kto tylko mógł przed hordą domu bronić. Pod Razyminem stanął front żołnierzy komendanta. Lanca do boju, szabla w dłoń, została dzicz odparta. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość praojcowie nasi. Hitler i Stalin, diabły dwa, na brzegach Wisły stoją. Straszliwa wojna ciągle trwa, Warszawa zrywa się do boju. Przez dwa miesiące tylko tu, na gruzach Europy, unosił się wolności duch powstańczych pieśni i strofa. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość starsi bracia nasi. Strajkuje stocznia, poszedł szum wśród zniewolonych ludzi. Solidarności wybuchł bunt przeciwko nędzy i obluzie. I znowu sierpień, znowu bój o godność, niepodległość. Polacy wznieśli sztandar swój, runęło zła imperium. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość rówieśnicy nasi. Płynie Wisła, płynie po tej polskiej ziemi. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość, dziś decydujemy. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość, my głośniej, my decydujemy. Krzysztof Paszek, Jerzy Szekalna i Aleksander Kabasiński. Kłaniają się Państwu. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Powodzenia w Waszych sprawach. Optymizmu, bo tylko optymiści potrafią zmieniać świat. A Polska wymaga zmian. Dobrej zmiany wymaga. Dziękuję bardzo. Ja jestem dumny z tego, że miałem okazję uczestniczyć w powrocie Jana Pietrzaka do tej sali i w nowym początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żeby Polska? Ale naprawdę chcecie? Przepraszam, ja złamię trochę może konwencję, ale chciałam jako zwykły obywatel powiedzieć, że na przykład dzisiaj trzymałam w rękach zdjęcie mojego dziadka w mundurze, który brał udział w tej wojnie 1920 roku. Co ja mogę zrobić, żeby ten pomnik powstał? Proszę podpowiedzieć nam, tu zwykłym mieszkańcom Warszawy i nie tylko. Nie mam łatwej odpowiedzi, bo po prostu prace trwają. Kiedy tylko zostanie powołany komitet budowy tego pomnika, wtedy liczę na wszystkich warszawiaków, którzy będą nam pomagać, wspierać się finansowo i czynnie. Na razie nie mogę obietnic składać, na które nie mam pokrycia. Proszę pani, jest taka sytuacja, że nam obiecywano i ciągle to odkładali. Teraz mamy nowy chwyt. Chcemy zbudować ten pomnik tak, żeby omijał władze Warszawy, czyli w nurcie Wisły. Jeżeli to się uda i dostaniemy jakąkolwiek akceptację, to natychmiast będziemy rozpisywać konkurs, bo od tego się zaczyna budowa, że musi być konkurs. I naród ma wybrać z wielu pomników, z wielu propozycji ten, który się najbardziej spodoba. Pewnym sobie, jak tylko coś się pojawi, taki moment, że będzie można uruchomić tą całą maszynę komitetu budowy pomnika, to wtedy będą ogłoszenia, będziemy apelować do Państwa aktywności. To tyle mogę powiedzieć na dzisiaj. Żeby Polska na specjalne życzenie wyszła. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów. Nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w porę wiara. Ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Czwarta premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz, w reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. W tę niedzielę o 21:00 Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja.